در جریان بنی قریظه اون خیانتی که اونها به اسلام مسلمین کردن و رسول اکرم تصمیم گرفت که کار اینها رو یک سره کند، گفتن ابو لبابه را برای ما بفرست، با ما هم پیمان است، ما با اون مشورت بکنیم. پیغمبر اکرم فرمود ابو لبابه برو رفت، بهش مشورت کردن. در اثر یه روابط خاصی که با یهودی ها داشت در مشورت خودش اسلام و مسلمین رو رعایت نکرد، یه جمله گفت، یه اشاره ای کرد که در اون جمله و در اون اشاره به نفع یهودی ها بود و علیه مسلمین، آمد بیرون خودش احساس کرد خیانت، ولی هیچ کسی خبر نداشت، اساسا نیامد به خانه خودش، قدم به قدم که برمی‌داشت می‌آمد به طرف داخل مدینه، این آتش در دل شعله‌ورتر می‌شد. دیگه نیامد خانه چیز زن بچه، همینقدر آمد به خانه، یه ریسمان با خودش برداشت، رفت توی مسجد پیغمبر، خودش رو محکم به ریسمان بست، گفت توبه من قبول نشود کسی من از این ریسمان باز نکنم. فقط در ساعات نماز برای نماز خوندن دخترش می آمد ریسمان رو باز می کرد نماز می خوند، یا برای قضای حاجت می رفت قضای حاجت می کرد، یه مقدار مختصری قضا برای این که نمیرد یه مقدار مختصری قضا می خوند، بعد به دستور خودش محکم این رو به ستون بسته می بستن و مشغول التماس و تضرع بود، خدایا غلط کردم، خدایا گناه کردم، خدایا به اسلام و مسلمین خیانت کردم، خدایا به پیغمبر تو خیانت کردم، خدایا تا توبه من قبول نشود من از این ستون خودم رو باز نخواهم کرد تا بمیرم. گفتن یا رسول الله ابو لبابه چنین کرده است، فرمود اگر میآمد پیش من و اقرار میکرد من در نزد خدا براش استغفار میکردم، ولی اون مستقیم رفت پیش خدا و خدا خودش به او رسیدگی خواهد کرد. من نمیدونم دو شبانه روز طول کشید، سه شبانه روز طول کشید، پنج شبانه روز طول کشید، او را من نمیدونم. پیغمبر اکرم در خانه ام سلمه بود، در همون حال وحی به اون حضرت شد که توبه این مرد قبول است. فرمود ام سلمه توبه و ابو لبابه قبول شد. یا رسول الله اجازه میدید که من این بشارت رو بدم بهش؟ فرمود مانعی ندارد، چون خانه های پیغمبر اتاقا هر کدام یک دریچه به توی مسجد داشت، اتاقا رو دور تا دور مسجد ساخته بودن. ام سلمه سرش از دریچه بیرون آورد، گفت ابو لبابه بشارتت بدم که خدا توبه تو را قبول کرد، مثل توپ در مدینه پیچید، خدا توبه ابو لبابه را قبول کرد، ریختم مسلمین که بازش کنن، ریسمان رو باز کنن. گفت نه، کسی باز نکنن، من دلم میخواد پیغمبر اکرم فقط با دست مبارک خودتون بیان منو باز. یا رسول الله ابو لبابه خواهیش این است که شما بیاید با دست مبارک خودتون او را باز کنید. آمد، توبه بود دیگه، توبه حقیقی یعنی این. آمد فرمود ابو لبابه اون چنان توبه تو قبول شد، اون چنان خاص شدی، مصداق یحب التوابین و یحب المتطهرین شدی که الان تو حالت اون دسته رو داری که از مادر متولد می شود، لکه از گناه دیگه در وجود تو وجود نداره. کسانی که مشرف شدن می دونم یکی از اون اسطوانه ها از اون ستونهای مسجد النبی نوشته است اینجا اسطوانه توبه یا اسطوانه ابو لبابه، نوشته است این همون ستونی است که اون وقت البته ستون طولی بوده است، همون محل، ولی محل ستونها تغییر نکرده است، این همون اسطوانه ای توبه. رسول اکرم با دست مبارک خودشون بازش کرد. یا رسول الله من میخوام به شکرانه این نعمت که خدا توبه من پذیرفت تمام سرمت خودم رو در راه خدا صدقه بدم. فرزندم نکن این کار. یا رسول الله اجازه بدید دو سلس ثروت خودم را به شکرانه این که توبه هم قبول شده در راه خدا صدقه بدم. فرمود نه، اجازه بده نصف ثروت خودم را در راه خدا صدقه بدم. فرمود نه، اجازه بده یک سلس ثروت خودم رو صدقه بدم. فرمود مانعی نداره، اسلام آباد، همه ی حسابات درست هست، چرا تمام ثروت رو میخوای صدقه بدی؟ زن و بچت که بکنن؟ چرا میخوای نصف ثروت رو در راه خدا بدی؟ زن و بچت که بکنن؟ چرا میخواید دو سلس ثروتت را در بچت که بکنن؟ یه مقدار یه سلس در راه خدا بده، دو سلس هم نگه دار. یه مردی مرد، پیغمبر رفت برش نماز کن، بعد فرمود بچه چند تا بچه داره، چی براش گذاشته؟ یا رسول الله یه مقداری داشت ثروت در قبل از مردن همه رو در راه خدا داشت. فرمود اگه قبلا به من گفته بودید من بر این آدم نماز نمیخوندم. بچه هایی گرست نمیل میکنه تو اجتماع. به ابو لبابه سودکار اجازه ندن. یک سل لحظه به شما میگن آقا اگر وصیت میخوایی بکنی که بعد از من مال من رو در راه خدا چنین خرج کنم، وصیت بکن. به زائد بر سلس وصیتت نافذ نیست.